pambana na mimi kaka, ile maunge kipata. Utampiga na niwe, manza utini bado hauja kutoka. Wewe uliona wapi jogola shamba, likawika mgini. Kuingia mjini.